بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سوره مبارکه فتح است بعد از سوره محمد یا سوره قتال که موضوع اون سوره جهاد در راه الله بود. الله تعالی در اون سوره دستور دادند که با دشمنان خدا بجنگید، مبارزه کنید. حال در سوره فتح مژده و بشارت فتح است. این مناسبت این سوره که اگر شما در راه خدای عزوجل جنگیدید، خداوند به شما فتح نصیب می کند، موفقیت عنایت می فرماید. خلاصه این سوره را خدمت شما عرض کنم که این سوره به اعتبار موضوع دو بخش دارد. اول بخش، در بخش اول الله عزوجل دو تا بشارت و دو تا مژده بیان می فرماید که این دو مژده مرتب هستن بر جهاد، که اگر شما جهاد بکنید الله عزوجل برای شما شادمانی ها و خوشی ها و بشارت ها میارد. و همچنین زجر بر منافقین. قبلا نس کردیم خدمت شما که هر جا که بحث جهاد است زجر و سرزنش برای منافقین هم هست. و در بخش دوم که از لقد صدق الله رسوله الرؤیا شروع میشه، از لقد رضی الله عن المؤمنین شروع میشه تا پایان سوره اعاده همین مضمون است، اما یک شبهه را و یک اشکال را الله عز و جل در اون بخش دوم جواب میده. ابتدا آغاز میشه با بشارت. بشارت اول انا فتحنا لك فتحا مبینا، همانا ما برای شما فتح کردیم، فتح صریحی، فتح آشکاری، فتح ظاهری برای شما گشودیم، فتح کردیم که شما به هدفتون برسید. این بشارت اول فتح است. دومین بشارت هو الذی انزل السکینه هست که غیر از فتح الله تعالی سکون و آرامش عنایت فرمود. اما میخواهیم بحث کنیم و عرض کنیم که مراد از فتح چیه. این فتحی که خدای تعالی به پیغمبر مژده داده آیا فتح مکه هست یا فتح در غزوات دیگه هست یا مطلب دیگر؟ جمهور مفسران بر این عقیده هستند که مراد از این فتح معاهده و پیمانی هست که در حدیبیه با کفار بسته شد. در حدیبیه یا در مقام شمسیه که امروز به اون مقام میگن شمسیه، در اونجا قراردادی و پیمانی بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین مشرکین قریش امضا شد، نوشته شد. اون قرارداد را الله عزوجل تعبیر می فرماید به فتح مبین. گرچه به ظاهر اون قرارداد بر علیه مسلمانان بود، قرارداد ظاهرش طوری بود که همه مسلمانان را ناراحت کرد، به ظاهر بالادست کفار بودند، ولی الله عزوجل از آنجا که تدبیر فرموده بود بر علیه کفار تمام شد. که خلاصه اش اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سال ششم هجری، 6 سال بعد از هجرت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم در خواب دیدند که همراه با یاران و صحابه اش دارند خانه خدا را طواف می کنند، دارند عمره می کنند، در لباس احرام هستند و بعد از احرام و بعد از عمره دارند سرها را حلق می کنند. لذا این خواب را که آن حضرت دیدند خوشحال شدند و به صحابه مژده دادند که چنین خوابی دیدم و خداوند عز و جل برای من شما مقدر می فرماید. خواب انبیا نوعی وحی هست، لذا معنای این خواب این بود که حرکت کنند برن به سوی مکه مکرمه. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تقریبا با تمامی صحابه حرکت کردند و رفتند به سوی مکه مکرمه. منافقین همراهی نکردند. به ظاهر این سفر با اسبابی که در اون روز بود، با شرایطی که اون روزها داشت، این سفر سفر مناسبی نبود، چونکه چندین جنگ بین سپاه اسلام و سپاه کفر اتفاق افتاده بود و از دو طرف چندین نفر کشته بود شده بودند. بالخصوص کفار مکه تلفات بسیار زیادی داده بودند و در آخری محاصره که 1 سال قبل از این بود، در سال 5 هجری در محاصره خندق، الله عز و جل بد جوری اونها را رسوا و ذلیل کرد. لذا اونها کلی عقده داشتند، کلی درد داشتند و در این شرایط از نظر ظاهری و اسباب ظاهری دارم عرض میکنم که از نظر اسباب ظاهری مناسب نبود که اینها بروند و اون دشمنی که تمامش عقده و کینه هست خودشون را در دهان اون دشمن قرار بدهند. منافقین هم چون که به ظاهر نگاه می کنند همینو می گفتند و منافقین هیچ کسی همراه نشد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف بردند تا اینکه به مقام حدیبیه یا مقام شمسیه رسیدند که این محل تقریبا 6 کیلومتر با مکه مکرمه فاصله دارد. آنجا آن حضرت صلی الله علیه و سلم چادر انداختند و اونجا استراحت کردند و نمایندگانی فرستادند، نماینده‌ای فرستادند برای قریش مکه تا با اونها مذاکره بکند. نماینده‌ای که فرستاده شد سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بود. سیدنا عثمان وقتی که رفت، مشرکین بسیار براشفته شدند، بسیار ناراحت شدند و مشرکین گفتند ما به هیچ صورتی به شما اجازه نمی دهیم که شما بیایید و طواف بکنید. البته خود شما اگه می خواهید می تونید طواف بکنید، ولی پیغمبر و همراهانش را ما اجازه نمی دهیم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قبول نکرد، انکار کرد و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه گفت که من بدون پیغمبر محبوب خدا من طواف نمی کنم. على ای حال از طرفی به سمع مسلمانان و گوش مسلمانان رسوندن که سیدنا عثمان را شهید کردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار ناراحت شدند و صحابه را جمع کردند در همین مقام حدیبیه زیر درختی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با صحابه بیعت کردند. بیعت بر جهاد بود، بیعت بر انتقام خون سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بود. این در واقع محکی بود که مشرکین زدن میخواستن ببینند عکس العمل را، واکنش را میخواستن ببینند. وقتی که احساس کردن که واکنش بسیار سخت است و مسلمان ها با یک قدرتی و با یک روحیه بسیار بالایی آمادگی دارن که انتقام بگیرن، بعدن واقعیت را رساندن که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه کشته نشده. و علی ای حال آن حضرت صلی الله علیه و سلم با همه بیعت کردند که این بیعت را بیعت الرضوان میگویند و در این سوره از این بیعت یاد شده. و چون تنها کسی که غایب بود عثمان بود، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دست چپ خودشون را به نمایندگی از دست عثمان قرار دادند و با دست راست بیعت کردند. به هر حال بعد از اون مشرکین چاره ای نداشتند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم مذاکره بکنند. بنابراین یکی از بزرگان را به نام سهیل ابن عمرو که حضرت سهیل بعدا مسلمان شد، اما در این زمان بسیار سرسختانه مذاکره کرد و مبارزه کرد، او را فرستادند. وقتی که سهیل آمد، به آن حضرت گفتند که نماینده مشرکان آمده، و آن حضرت پرسید چه کسی است؟ گفتند که سهیل است. کلمه سهیل و نام سهیل از ماده سهل گرفته شده، سهل به معنی آسانی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمدن ایشون را به نیکفالی گرفتند، گفتند که پس خداوند امر ما را سهل می فرماید، کار ما را آسان می گرداند. به هر حال مذاکره شروع شد و در مذاکره اونها شرایطی گذاشته بودند که این شرایط بسیار ناگوار بودند و قابل تحمل نبودند، برای تمام صحابه قابل تحمل نبودند. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم از آنجا که ارتباط با عالم بالا داشت و ارتباط با وحی داشت، آن حضرت صلی الله علیه وسلم شرایط را پذیرفتند. یکی از شرایط که شرایط ناگوار و نامناسبی بود به ظاهر، این بود که هر کسی که از ما مشرکین مسلمان میشه و میاد به طرف شما، شما وظیفتون هست او را برگردانید. اما هر کسی از شما مسلمانان برگشت به دین ما بدون گذشته، یعنی بدین شرکی، ما موظف نیستیم که اون را برگردانیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم قبول کردند، این شرط را پذیرفتند. دومی شرط که از اون هم سخت‌تر بود، این بود که شما امسال اجازه ندارید عمره بکنید، امسال برگردید دست خالی برگردید، سال آینده یک سال بعد سال هفتم شما میتونید که بیاید عمره کنید، امسال نمیذاریم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم باز هم پذیرفتند. بعد از اون وقتی که معاهده و قرارداد بسته شد بر نام رسول الله صلی الله علیه وسلم که محمد رسول الله نوشته سیدنا علی کرم الله وجهه، بر این اعتراضشون گناهی میدانند که در اصطلاح شریعت میگن زلات الانبیا. زلات به معنی لغزشات، قبلا هم گفتیم. مثلا کسی لغزش میخورد، میرود یه جای گلولای هست میفته، خب عمدن نافتاد، یه جای برف هست لیز میخورد میفته، این خطاان عرض کنم که خطاان هست، عمدن نیست این افتادن. لذا زلات این نوع کارهای خلاف اولا را میگن که گاهی پیامبران عرض کنم که بدون اراده انجام میدهند، اونها را برای خودشون حتی گناه میدانستن، گرچه فی الحقیقه گناه نیستن. و یتم نعمته علیک، و خداوند نعمتش را بر تو تکمیل میکند، و یهدیک صراطا مستقیما، تو را راهنمایی میفرماید به صراط مستقیم. یعنی به برکت این فتح خداوند نعمتهای بیکرانی بر شما عنایت می فرماید. و ینصرک الله نصرا عزیزا، الله شما را یاری می کند، شما را نصرت می کند، نصرتی غالب، نصرتی که شما پیروز می شید. خب حال این بشارت اول بود، بشارت اول فتح. بشارت دوم سکینه. مسلمانان وقتی که ناراحت شدند، الله عز و جل اونها را سکینه و آرامش داد. اون بشارت را ذکر می فرماید. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، الله آن ذاتی هست که سکینه و آرامش را نازل فرمود در قلوب المؤمنین، در قلوب مؤمنین، نه در قلوب مشرکین و منافقین. هدف السکینه چی بود؟ لیزدادو ایمانم مع ایمانهم، تاکه خداوند بیفزاید ایمانی همراه با ایمانشان. مفسرین نوشتن ای یقینا مع یقینهم، اونا از قبل یقین داشتن، خدا به وسیله این سکینه یقینشون را بیشتر قرار داد. یقینشون بیشتر بشه به رسوخ العقیدت و اطمینان و نفس علیها، عقیدهشون محکمتر و اطمینان و نفس بیشتر. ولله جنود السماوات والارض، سکینه را که خداوند نازل می فرماید به وسیله فرشتگان نازل می فرماید. الله عز و جل می فرماید که دونو لشکر دارم، دونو لشکریان هستند، لشکریان آسمانی و لشکریان زمینی. علما نوشتند لشکریان آسمانی فرشتگان هستند و لشکریان زمینی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله تعریفشون میکنه هر دو گروه را، ولله جنود السماوات والارض، الله لشکریانی دارد هم در آسمان ها و در هم در زمین. و کان الله علیما حکیما، الله علیم هست، همه چیز را میداند و کارهایش از روی حکمت است. هر فیصله و هر مقدری که میفرماید از روی حکمت است. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، این نتیجه سکینه است. سکینه و آرامش که بر قلب مؤمنین میآید، مؤمنین آرامش پیدا میکنند، بر ایمان و عقیده ثابت قدم میمانند. بعد از ثبات قدم الله عزوجل اونها را بهشت نصیب میفرماید. لذا الله میفرماید لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تا که داخل بفرماید به وسیله سکینه مؤمنین و مؤمنات را، جنات تجری من تحتها الانهار، در اون باغاتی که جاری است از زیر درختان اون باغات نهرها، خالدین فیها، که در اون باغات همیشه میمانند. و یکفر عنهم سیئاتهم، الله کفاره سیئات میفرماید از آنها، یعنی گناهانشون را رب العالمین هم معاف می فرماید. و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، این چیز یعنی فضیلت ورود به بهشت و کفاره سیئات نزد الله عز و جل موفقیت بزرگی هست، فوز و فلاح بسیار عظیمی هست. خدای عز و جل هر فتحی که بیاورد برای دوستان مجده هست، برای دشمنان ناراحت کننده هست. لذا دوستان صحابه از این فتح خوشنود شدند، به وسیله این خدای عزوجل منافقین و مشرکین را شکنجه می دهد. و یعذب المنافقین والمنافقات، و همچنین الله عذاب می ده منافقین و منافقات را، والمشرکین والمشرکات، مشرکین و مشرکات، مردان مشرک، زنان مشرک، کدوم مشرکات؟ الظانین بالله ظن السوء، اونایی که به خدا نسبت به خدا گمان بد داشتن. ببین منافقین هم گمانشون بد بود، فکر نمی کردن خدا کمک بکنه. اونا فکر می کردن که پیامبر وقتی که مکه بره دیگه سالم بر نمی گرده، صحابه دیگه سالم بر نمی گردن، به این خاطر یک نفر همراه نشد. مشرکین هم نسبت به خدا گمانهای بدی دارن، دیگران را خدا می دونن، دیگران را مشکل گشا می دانن. الله می فرمد علیهم دائرت السوء، مصیبتهای بد بر اونها باد. گمان بد که دارند و فکر می کنند مصیبت و مشکلات می آید بر خودشون. و غضب الله علیهم، خداوند بر اونها غضب فرموده. و لعنهم، مورد لعن و نفرین قرارشون داده. و اعد لهم جهنم، و برایشان جهنم را آماده کرده. و ساعت مصیرا، جای رجوع بسیار بدی هست. الله عز و جل جمله گذشته را دوباره اعاده می فرماید. قبلا هم فرمود ولله جنود السماوات والارض، خداوند لشکریانی دارد آسمانی و زمینی، که عرض کردم لشکریان آسمانی ملائکه هستند و لشکریان زمینی صحابه هستند. لذا اعاده می فرماید برای چی؟ به خاطر ترغیب جهاد، چون از این به بعد بحث جهاد می آید و تشویق می فرماید جهاد را ادامه بدهید. لذا این دو لشکر را الله تعریف می فرماید. ولله جنود السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است لشکریان آسمانی و زمینی. و کان الله عزیزا حکیما، الله غالب است و کارها الهی با حکمت است. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را هم فرستادیم به عنوان شاهد. چند وظیفه برای رسول الله است. اول شاهد، شاهد را قبلا خدمت شما عرض کردم تفسیر درستش به معنی بیان کننده مطالب حق. پیامبر مطالب را بیان میکنه، مطالب را برای صحابه بازگو میکنه، برای امت بازگو میکنه. پس شاهد به معنی بیان کننده مطالب هست. و بعد از اینکه مطالب را بیان کرد، و مبشرا و نذیرا، مجد دهنده هست و بیم دهنده هست. بعضی که قبول میکنند و تسلیم میشوند اونها را بشارت میده، و اونهایی که تسلیم نمیشوند اونها را میترسان. خب این وظیفه پیغمبر است، اما وظیفه شما ای صحابه، ای مؤمنین، وظیفه شما چیه؟ لتؤمنوا بالله و رسوله، تا که شما ایمان داشته باشید به خدا و به رسولش. و تعزروه، و او را یاری کنید. و توقروه، و عظمت و بزرگی و احترام او را داشته باشید. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، و تسبیح او را بیان کنید صبح و شام. خب ببینید اینجا چند تا ضمیر هستن، سه تا ضمیر. اولا الله و رسولش ذکر شده، لتؤمنوا بالله و رسوله. و تعزروه، این ضمیر به کجا میره؟ کی را نصرت کنید؟ و توقروه، کی را احترام بذارید؟ و تسبحوه، تسبیح مشخصه، تسبیح مالکیه الله، سبحان الله سبحان الله. تسبحوه بکرتا و اصیلا، صبح و شام تسبیح خدا را بیان کنید. اما اون دوتای دیگه علما نوشتند، اینجا هم نام الله آمد هم نام رسول الله آمد، اما هر ستا ضمیر به طرف الله برمی گردند. این یک قول، چند تا تفسیر داریم. یک قول اینه، وقتی که اینطور باشه ما به این شکل ترجمه و تفسیر می کنیم، تا که ایمان داشته باشید به خدا و رسول خدا، و تعزروه، و یاری کنید اون خدا را، یعنی دینش را یاری کنید. تعزروه، ان تنصر الله ینصركم، خدا را یاری کنید یعنی چی را؟ دینش را یاری کنید. و توقروه، و عظمت و محبت الله را در قلب داشته باشید. و تسبحوه بکرتا و اصیلا، و او را تسبیح بگویید صبح و شام. این تفسیر اول هست و تفسیر راجح همین است، تفسیر قوی تر همینه. اما بعضی ها گفتند مثل امام بغوی که تعزروه و توقروه، این دو تا ضمیر به رسول برمیگرده، تسبحوه بکرتا و اصیلا، این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به خدا. بر اساس این تفسیر اینطور میشه، تا که شما ایمان بیاورید مؤمنان به خدا و رسولش، و تعزروه، و اون رسول را یاری کنید در غزوات، در جنگ ها در کنارش باشید. و توقروه، با او محبت کنید، احترام پیغمبر را داشته باشید. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، و خدا را صبح و شام تسبیح بگوید، تقدیس و پاکی خدا را بیان کنید، چون تسبیح برای رسول الله دیگه نمیشه، برای الله است. خب امام بغوی وقتی که این را فرموده، امام زمخشری، علامه جارالله زمخشری، این را گفته درست نیست. در یک جمله سه تا ضمیر، دو تا یک جبره، یکی یک جبره، انتشار ضمایر پیدا میشه که بزرگان میدونن از نظر فصاحت و بلاغت این مشکل مخل در فهم کلام. انسان بگرده که این ضمیر کجا برمیگرده، اون ضمیر این کلام را مشکل میکند. اما علامه قاضی ثناءالله مظهری وقتی که نقل میکند سخن زمخشری رو، بعد میگه از نظر من همونطور که بغوی گفته اشکال ندارد، به خاطر اینکه قرینه موجوده. ما از سیاق و سباق، از ما قبل و ما بعد میدونیم این ضمیر کجا میره، اون ضمیر کجا میره. ما میدونیم که مثلا برای رسول الله هیچ وقت تسبیح خوانده نمیشه، سبحان محمد هیچ که نمیگه، همه میگن سبحان الله. لذا مسلم این آخری به سوی کجا میره؟ به سوی الله. اون دو تا دیگه نسبت به رسول الله. بس ببینید عبارت علامه مظهری دا، و الزمائر المنصوبه راجعه الى الله سبحانه و تعالی، همه زمائر به خدا برمیگرده. به چه معنا؟ تعزروه یعنی تقوو دینه و رسوله، دینش را و رسولش را کمک کنید. و بعد توقروه، معناش هست که خدای عزوجل را، عظمت خدا را در دل داشته باشید. اما می فرمای و قال البغوی ضمیر تعزروه و توقروه راجعان الى رسوله، این دو تا ضمیر راجع به کجا هستند؟ به رسول. و ضمیر تسبهوه الى الله و استبعده الزمخشری، زمخشری این را بعید دانسته، این را محال گفته. لکونه مستلزما لانتشار الزمائر، به خاطر اینکه از این جسی لازم میاد انتشار زمائر. ولی میگه که قلنا، ما جواب زمخشری را میدیم، لا بأس به عند قیام القرینه، وقتی که قرینه باشد، و عدم اللبس، وقتی که انسان محفوظ باشد از اینکه قاطی نکند، بخاطر اینکه قرینه هست انسان قاطی نمی کند، اشکالی نداره. به هر حال یه بحث نحوی بود که مرجع زمائر به کجا برمی کردن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، خداوند در رابطه با اون بیعت میگه، اون بیعتی که زیر درخت انجام گرفت، الله می فرماید که بدون شک کسانی که با تو بیعت کردند ای رسول الله، اونا در واقع با خدا بیعت کردند، اونا در واقع با خدا بیعت کردند. ان الذين يبايعونك، بدون شک کسانی که با تو بیعت کردند، انما یبایعون الله، جز این نیست که انها با الله بیعت کردند، ید الله فوق ایدیهم، در واقع دست الله بالای دستشون. یعنی چی؟ یعنی اونها تمام اون بیعت زیر نظر لطف خدای عزوجل قرار گرفت. لذا اون بیعت را باید تا آخر داشته باشید. فمن نکث فانما ينكث على نفسه، هر کسی اون بیعت را بشکند، اون شکست بر علیه خودش. و من اوفا بما عاهد علیه الله، هر کسی که وفا بکند به آنچه که عهد کرده بر آن با خدا، عهد کرده خدایا برای دینت تا آخر می جنگم، این عهده، فسیؤتی اجرا عظیما، این عهد کننده را الله عزوجل اجر بسیار عظیم می بخشد. سیقول لک المخلفون من الاعراب، از اینجا به بعد زجر برای منافقین. منافقین دیدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سالم رفت مکه، سالم غانم برگشت و هیچی نشد، نه جنگی شد، نه درگیری شد، نه بینی کسی خون شد. البته این را خدمت شما عرض نکردم که در همین جریان حدیبیه یک موفقیت بزرگ خداوند به پیغمبرش داد که اون موفقیت باعث شد رعبی در دل مشرکین ایجاد بشه. به این شکل بود که چند نفر از نوجوانان مکه سرخود یا با اشاره سردارانشون، حدود 70-80 نفر، اینها گفتند که چرا اینها آمدند اینجا، ما به اینها حمله نکنیم، اینها را از پای در نیاوریم، اینها پدران ما را کشتند، اینها همه زندگی ما را تار و مار کردند، الان جلوی خونه ما هستند، اونها را مهلت دادیم. با هم مشوره کردند که امشب شبیخون میزنیم، حمله میکنیم، همه را میکشیم. لذا حدودا 70 نفر بودند از جوانان مکه، اینها آمدند فکر کردند که اصحاب و یاران رسول الله همه خواب هستند، شب حمله کردند. به معنی اینکه حمله کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم گذاشته بودند نگهبانان، صحابه بیدار بودند، صحابه با یک ضد حمله همه اینها را دستگیر کردند، همه این جوانای بی تجربه را خل سلاب کردند، دستگیر کردند، بستند، آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم میخواستند حسن نیت نشون بدن، آن حضرت اینها را آزاد کرد. این که دستگیر شدند و آزاد شدند در آیه شریفه هم اشاره شده، این یک رعب خاصی در وجود مشرکین قرار داد. الله می فرماید سیقول لک المخلفون من الاعراب، مخلفون یعنی اونهایی که پشت سر موندند، از اعرابی ها دهاتی ها منظور منافقین هستند. چی گفتند، چی بهانه‌ای خواهند آورد؟ هنوز نرسیده پیغمبر به مدینه، پیشاپیش الله پیشگویی می فرماید اینها عن قریب خواهند گفت. چی میگویند؟ شغلتنا اموالنا و اهلنا، ما را با خود مشغول کرد مال ما و اهل و عیال ما، فاستغفر لنا، ای پیغمبر از خداوند برای ما مغفرت بطلب، معافی بخواه. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الله می فرمای اینها به زبان میگوین، به دهان میگوین اون چیزی که در دل نیست، تو دلشون چیزی دیگه هست، به زبانشون چیزی دیگه هست. ای پیغمبر به اونها جواب بده که اگر خداوند عزوجل بخواهد شما را از بین ببرد، هلاک بکند، آسیب به شما برساند یا نفعی برای شما بیاورد، کی میتونه جلویش را بگیرد؟ کی اختیار داره؟ لذا منظور اینه که خدا را راضی کنید. چرا دنبال رضای فقط پیغمبر هستید؟ قل فمن یملک لکم من الله شیئا، به آنان بگو پس چه کسی مالک هست برای شما، من الله از خداوند چیزی، مالک چیزی، نفع یا ضرر. مثلا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر الله بخواهد برای شما ضرری بیاورد یا الله بخواهد برای شما نفعی بیاورد، چه کسی میتواند اختیار دارد که جلوی ضرر و نفع خدا را بگیرد؟ بل کان الله بما تعملون خبيرا، بلکه خداوند به اون چه که شما عمل میکنی خبر دارد. لذا بهانه نیارید، میگید ما مشغول بودیم با گوسفندانمون، ما مشغول بودیم با از کنم نخل خرما، مشغول بودیم با اهل و عیال و بچه ها مشغول بودیم. اصل دیگه بود. الله اینجا واقعیت را میفرماید. اصل این بود که شما فکر نمی کردید که پیغمبر از اونجا سالم برمیگرده. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکه شما می پنداشتید، شما گمان می کردید هرگز بر نمی گردد رسول صلی الله علیه و سلم و مؤمنان به سوی اهل و عیالشان ابدا، هرگز بر نمی گردد. شما اینطور فکر می کردید، فکر می کردید و خوش هم بودید. و زین ذلک فی قلوبکم، این در دلهای شما آراسته شده بود، یعنی یک تصور بسیار زیبایی بود، خوش بودید که اینها میرن دیگه بر نمیگردن، اینها از پای در میاد، اینها را مردم مکه از بین میبرند. شما خوش بودید و همچنین فکر میکردید. اما الله میفرماد و ظننتم ظن السوء، شما گمان میکردید گمان بد. الله تدبیر دیگه میفرماید و کنتم قوما بورا، شما بودید قوم هلاک شده. بور به معنی حلاکت، یعنی به دلیل خیاناتی که شما انجام دادید، خیانات کفریه، شما اید حلاک شده. پیغمبر ما حلاک نمیشه با صحابهش. لذا این رسوایی شما در این دنیا و در اون دنیا. و من لم یؤمن بالله و رسوله، هر کسی ایمان نیاورد به خدا و رسولش، فإنا اعتدنا للكافرین السعیرا، همانا ما آماده کردیم برای کافران جهنم را، سعیر میگوین آتش شعله زند را، آتش شعله ور را. لذا در این دنیا این رسوایی و در اون دنیا اون آتش نصیب شما. و باز الله عز و جل علت را هم بیان می فرمد و این دلیل قدرت خدا هم است. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یغفر لمن یشاء، کسی را که الله بخواهد می بخشد. و یعذب من یشاء، هر کسی را که الله بخواهد هم عذاب می ده. و کان الله غفورا رحیما، این ترغیب توبه است. خداوند بخشاینده و مهربان است، اگر توبه بکنید هم خدا شما را میبخشد با وجود این کارشکنیتون. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از حدیبیه برگشتن به طرف مکه، به طرف مدینه، هنوز نرسیده بودن که این آیات نازل شد. خدای عزوجل مژده داد، مژده داد، بشارت داد که بعد از این یک معرکه دیگری و یک درگیری دیگری اتفاق میفته، غنایم بسیار زیادی گیر شما میاد. ولی اون غنایم را از الان در همین سوره، در همین زمان خداوند وعده داد و فرمود فقط همین یارانی که با تو هستن، همین ها با شما همراه باشد، دیگه کسی با شما حق نداره همراه بشه. اون غنایم غنایم خیبر بود، بنا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دستور خدا به جنگ اهل خیبر بره، یهودیان خیبر که اونجا رسول الله فتح کرد. و اونجا غنایم بسیار زیادی بود، باغ بود، از کنم که شتر بود، گاو بود، گوسفند بود و جواهرات، همه چیز بود. اونجا مشرکین میدونستند که هر وقت پیغمبر بره، شرایطی که یهود خیبر داشتند شرایط خوبی نبود، قطعاً پیغمبر اونجا پیروز میشه. اصلا خیلی دلشون میخواست اونجا بره، اونجا برند با پیغمبر همراه باشد. اما خدای عزوجل فرمود که یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام الهی یا وعده الهی را تبدیل بکنند. وعده خدا این بوده که اونجا بغیر از این افراد دیگه کسی همراه نباشد. هر کاری کردن رسول الله اجازه ندن منافقین همراه بشند، چون اون یک جایزه بود مخصوص همین همراهان. اشاره به اون جریان است. سيقول المخلفون اذا انطلقتم، ان قريب میگویم به شما مخلفون، اونایی که پشت سر ماندند، عقب ماندند و به حدیبیه نیامدند. اذا انطلقتم الى مغانم، زمانی که شما بروید به سوی غنیمت ها، یعنی غنایم خیبر، لتاخذوها، تا که اون غنیمت ها را بگیرید. چی میگویند؟ ذرونا نتبعكم، ما را بگذارید ما دنبال کنیم شما را، پیروی کنیم، ما با شما بیاییم. قلن ها یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا با این حرفشون میخوان کلام الهی را یا وعده الهی را تبدیل بکنند. وعده خدا چی بود؟ که فقط مؤمنین نه منافقین. قلن تتبعونا، ای پیامبر به آنان بگو هرگز شما ما را دنبال نمی کنید. كذلك قال كذلكم قال الله من قبل، این چنین خداوند از قبل از این دستور داده، حکم فرموده فقط مجاهدین حدیبیه. فسيقولون بل تحسدوننا، اعتراض مخلفین، شما که اینطور بگویید اونها حتما خواهند گفت، ان قریب خواهند گفت شما با ما حسد میکنید. بل تحسدوننا، الله عز و جل می فرماید بحث حسد نیست. بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، بلکه اینها نمی فهمند مگر اندک می فهمند. اینها نمی فهمند که الله عز و جل چی چیزی مد نظر دارد. خداوند عزوجل می فرماید به اینها بگو شما در خیبر با ما همراه نیستید، اما اگر خیلی عشق جهاد دارید، علاقه به جهاد دارید، بعد از این ما با اقوام بسیار بزرگ و جنگجو روبرو میشیم، اونجا شما همراه بشید. اونجا شما اگر واقعا مخلصید، مؤمنید، شما اونجا همراه بشید. اون اقوام کیا هستند عرض میکنم. اما جو ابتدا ترجمه آیه، قل للمخلفین من الاعراب، اعلام بفرما بگو ای رسول الله به اعرابی هایی که پشت سر ماندند، اینهایی که در این در همراه نشونند در حدیبیه، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب شما دعوت داده می شوید، شما فراخوانده می شوید برای جنگ قومی که اولی بأس شدید، دارای جنگ شدید، خیلی جنگجو هست، خیلی جنگ بلد است، تقاتلونهم او یسلمون، شما با اونها می جنگید یا تسلیم می شن. خب شما که علاقه جنگ دارید اونجا بیایید. این قوم اولی بأس شدید کیه؟ در تعیین این مفسرین اختلاف دارند. میگویند اون اقوامی که بعد از خیبر در سال هشتم با اونها رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیدند، مثل اهل طائف و قبائل حوازن و ثقیف. رسول الله صلی الله علیه وسلم با بنو ثقیف و با بنو حوازن، اهل حوازن و با اهل طائف جنگیدن، جنگ های خیلی سختی شد و جنگ حنین، لذا اونها مراد هستند. بعضی میگویند، البته این خدمت شما عرض کنم که بعد از جریان خیبر خیلی از منافقین توبه کردند و در این جنگ ها همراه شدند، مخلص شدند و بعضی هم شهید شدند. بعضی میگویند مراد از این جنگی هست که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اون جنگ را انجام داد بعد از رسول الله با از کنم اهل یمامه، مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری کرد و تمام اهل یمامه با او همراه بودند، هزاران نفر از صحابه اونجا شهید شدند. لذا این جنگ مراد است که حضرت ابوبکر صدیق تا چندین ماه جنگیدن تا که اهل یمامه را شکست دادن و مسیلمه کذاب، کسی که ادعای پیغمبری کرده بود، او را کشتند و از بین بردند. لذا بعضی میگن مراد ابوبکر و سپاه ابوبکر است که بر علیه اهل یمامه بود، و بعضی میگویند که اشاره به سوی اهل فارس و اهل روم است که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با اونها درگیر شد. خداوند می فرماید بندگان من، یا اشاره به ابوبکر است یا عمر است، ان قریب با قوم های بسیار بزرگ و مردان جنگجو و تنومند درگیر می شوند، شما اگر واقعا مخلصید و خودتون رو آماده کنید برای اون وقت. الا ای حال، بعضی مفسرین همه اینها میتونه مصداق باشه، هر یکی در هر جنگی جنگ سختی بود، صحابه شهید دادند، صحابه سختی کشیدند، هم در جنگ حنین، طائف، ثقیف و حوازن، هم در جنگ یمامه، هم در جنگ ایران، روم، لذا همه اینها مردان جنگجو بودند که با اونها درگیر شدند. لذا الله میفرماید قل للمخلفین، اعلام بفرما برای مخلفین، این منافقینی که از اعرابی ها پشت سر ماندن، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب فراخوانده می شوید، دعوت داده می شوید به سوی قومی که دارای جنگ شدید است، تقاتلونهم او یسلمون، شما با اونها می جنگید تا زمانی که اونها تسلیم بشوند، الى ان یسلمون، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، ای اعرابی ها اگر شما اطاعت کردید خداوند به شما اجر حسن می بخشد و ان تتولوا اگر شما اعراض کردید برگردید کما تولیتم همان گونه که الان اعراض کردید در حدیبیه با رسول الله همراه نشدید اگر اعراض کردید یعذبکم عذابا الیما الله شما را عذاب میده عذاب دردناک اما در اون جنگ ها معذورین استثناء هستند کسی اگر فلجه کسی مریضه کسی چشم نداره اینا استثناء لیس علی الاعمى حرج بر اعمى حرج نیست اون کسی که نابینا است اون حرجی نیست اگر نباشد ولا علی الاعرج حرج و نبر اعراج اونی که لنگ هست از پاش می لنگد اونم لازم نیست در جنگ هم را بشه ولا علی المریض حرج و نبر مریض اونی که بیمار است و من یطع الله و رسوله الله عز و جل یک قاعده کلی بیان می فرماید مدار موفقیت و نجات اینه هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را یدخله جنات تجری الله داخل می گرداند او را در بهشت بهشت هایی که جاری است از زیر اونها نهرها اما هر کسی که پشت بدهد از اطاعت رسول اعراض کند و من یتولى هر کسی که برگردد روی گردانی کند یعذبه عذابا الیما خداوند او را عذاب میده عذاب دردناک لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجر بخش دوم سوره هست در این بخش بیشتر فضیلت صحابه هست یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام رضایت الله عز و جل خداوند از همه اینها اعلام رضایت کرد اینها تمام صحابه اون زمان همینا بودند 1400 نفر مهاجرین انصار سابقین بعدیها همه بودند لذا الله عز و جل با چه کلماتی کسانی که قواعد عربی را بلد هستند میدونن که لام برای تاکید است قد هم برای تحقیق است تأکید بر تأکید یعنی ما میتونیم بگیم هیچ شک نکن باور کن بدون شک اینطور است خداوند با تأکید و با تحقیق اعلام رضایت فرموده چون خدا میدوند نسبت به صحابه در آینده کسانی چی خواهند گفت لذا برای بستن دهان اونها الله عز و جل با تحقیق و با تأکید اعلام رضایت میکنند از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشا به حال این صحابه که الله از اونها راضی است دنیا راضی میشه یا نشه الله از اونها راضی شد الله میفرماید لقد رضی الله البته بتحقیق الله راضی شد عن المؤمنین از مؤمنین سبب رضا چی هست اذ یبایعونك تحت الشجره زمانی که با تو بیعت کردن زیر درخت زیر اون درخت در مقام حدیبیه با تو بیعت کردن ای رسول من الله از اونها اعلام رضایت دارد فعلم ما فی قلوبهم ببینید خیلی ها میگویند که همراهی صحابه به ظاهر بوده از ته دل نبوده الله می فرمائے فعلم ما فی قلوبهم الله می داند آنچه که در دلهایشون هست الله از دلشون خبر داره از خلوص دل خبر داره و الزمهم کلمة التقوى الله در دلشون چی گذاشته بود احوال دل صحابه را خداوند در چند جا تعریف کرده یک و الزمهم کلمة التقوى خداوند بر اونها کلمه تقوا را لازم کرده بود دو در سوره حجرات بعد از این میاد ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم ای یاران رسول الله الله برای شما ایمان را پسندید ولکن الله حبب الیکم الایمان ایمان را برای شما الله پسندید و زینه فی قلوبکم ایمان را آراسته و زیبا کرد الله در دلهای شما این خطاب به صحابه هست. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الله به سوی شما کفر و فسق و عصیان را ناپسند داشت. لذا شما از کفر تنفر دارید، از فسق و از گناه تنفر دارید. خدا هست که زیبایی ایمان را در دل شما کاشت. پس فعلم ما فی قلوبهم، الله از درون قلبشان خبر دارد. درباره اینها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، قال رسول الله، این حدیث در صحیح مسلم است، لا يدخل النار ان شاء الله، وارد آتش نمیشه ان شاء الله، من اصحاب الشجره احد من الذين بايعوا تحتها، از اون صحابه ای که زیر درخت بیعت کردند یک نفر هم وارد آتش نمیشه، همه بهشتی هستند، همه اهل جنت هستند. الله که اعلام رضایت بکنه. بعضی میگویند العیاذ بالله اینا بعد از پیغمبر، اون زمان مشکل نبداشتند، بعد از پیغمبر اینها عوض شدند. این کلام را الله عز و جل، کلام ازلی و ابدی الله عز و جل است. خدایی که عالم به ما کان و به ما یکون است، خدایی که تا قیامت همه چیز را می داند، تا قیام قیامت خبر دارد از احوال تک تک انسان ها، اون خدا داره اعلام رضایت می کنه. اون می داند که بعد از پیامبر اینها چه خواهند کرد، با وجود این اعلام رضایت می کنه. لذا الله می فرماید فعلم ما فی قلوبهم، از درون دلشان الله می داند. فانزل السکینت علیهم، الله سکینه را بر آنان نازل فرمود. و اصابهم فتحا قریبا، الله به آنها عنایت فرمود، فتح قریب. فتح قریب چی بود؟ بعد از جریان حدیبیه فتح خیبر. در اون فتح قریب و مغانم کثیرة یأخذونها، این پاداششون در این دنیا است. و مغانم كثيرة يأخذونها، و غنیمت های بسیار زیادی که اینها میگیرند. و کان الله عزیزا حکیما، الله عز و جل هم غالب است هم کارایش با حکمته. اگر خدای تعالی صلح ایجاد نمی کرد و معاهده برقرار نمی شد معلوم نیست چی می شد. اما الان ببینید که الله تعالی روز برود فتح و نصرت و عزت عنایت می فرماید. اگر جنگ اتفاق می افتاد در همون حدیبیه، الان پیروز که قطعا مسلمانان می شدن، ولی مشرکین که کشته می شدن دیگه عقده برای همیشه بود، دیگه خبری از مسلمان بودنشون نبود. ولی صلح که شد همه مسلمان شدن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه می آمدند و مسلمان می شدن. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، انعام دیگر. تنها این نعمت، این غنائم خیبر نیستند، الله با شما وعده کرده غنیمت های زیادی که شما میگیرید. فعجل لكم هذه، خداوند به صورت نقد اینها را به شما داد، تعجیل به صورت نقد اینها را به شما تقدیم کرد. و کف ایدی الناس عنکم، و دست مردم را از شما باز داشت. دست مردم، قبیله یهود اهل خیبر دو تا حلیف داشتند، دو قوم بودند که با اونها پیمان داشتند، یکی بنو اسد یکی بنو غطفان. اونها میخواستند به یاری اهل خیبر بیاند، ولی خداوند چنان وحشتی در دلشون انداخت که از مسیر برگشتند، ترسیدند. لذا اشاره به اون است، کف ایدی الناس انکم. بعضی گفتن اشاره به اون جوانهایی هست که در حدیبیه حمله کردند و دستگیر شدند، ولی نه، اونا بحثشون بعدا میاد. ولی تکون آیتا للمؤمنین، الله این فتر را به شما داد تا علامتی برای مؤمنان باشد. و یهدیکم صراطا مستقیما، الله شما را راهنمایی می کند به صراط مستقیم، به راه راست. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، اخرى یعنی فتوحات الاخرى، غنائم اخرى. خداوند فتوحات دیگری و غنیمتهای دیگری هم برای شما آماده کرده که لم تقدروا علیها، شما هنوز بر اونها قدرت پیدا نکردید. منظور تمام معرکه هایی که بعد از خیبر بودند، معرکه حنین بود، فتح مکه بود، طائف و حوازن بودند. قد احاط الله بها، همه را خداوند احاطه کرده و یک یک به دست شما میدهد. و کان الله على كل شيء قدیر، الله بر هر چیز قادر و توانمند است. الله عزوجل فرمود که کارهای من با حکمت است، و الا اگر اهل مکه با شما می جنگیدن هم پشت می دادن، فرار می کردن، ولی تو اون فرار خیری نبود، تو این صلح خیر بود، صلح به ضرر شما تمام شد ولی خیر بود. شما حکمت ها رو نمی دانید، من می دانم. ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر با شما می جنگیدن کفار یعنی اهل مکه، لولوا الادبار، پشت می دادن، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سپس نمی یافتند هیچ ولی، هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای نمی یافتند. ولی الله عز و جل توفیقشون نداد که جنگ بکنند، صلح بهتر شد، منافع و فواید دیگه بود. سنت الله التي قد خلت من قبل، سنت الهی هست، روش الهی هست که قبلا هم گذشته که حکمت ها و مصالح را نگاه می کند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز شما برای سنت الهی تبدیلی و تغییر نمی یابید. حال این آیه اشاره هست به اون جریانی که عده جوان و نوجوان ناپخته حمله کردن به صحابه و اونها دستگیر شدند. الله می فرماید و هو الذی کف ایدیهم عنکم، الله شما را همیش نصرت کرد. الله آن ذاتی هست که باز داشت دستهای اونها را از شما، و ایدیکم عنهم، و دستهای شما را از آنان، یعنی به شما هم توفیق نداد اونها را بکشید، خدا اجازه نداد، در دل شما گذاشت که اونها را اسیر بکنید. به بطن مکه، در وادی مکه، من بعد ان اظفركم عليهم، بعد از اینکه خدا توفیق داد شما را بر اونها ظفر داد، پیروزی داد، شما را پیروز کرد، اسیرشون کردید و خدا توفیق نداد اونها را بکشید، به دل شما خدا داد که آزادشون کنید. و کان الله بما تعملون بصیرا، خداوند به اون چی که شما عمل میکنید بیناست، تمام اعمال شما در کنترل الله است، مصالح را الله بهتر میداند. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اینجا ببینید خداوند دو چیز بیان میفرماید که با هم در واقع مخالف هم، یا بگیم زد و نقیزن. یکی موجبات جنگ، یعنی بعضی مقتضیات هستند که می طلبند شما باید با مشرکین جنگ می کردید، باید مشرکین را تار و مار می کردید، باید مشرکین را می کشتید. مثلا اونها شما را از مسجد حرام منع کردند، نگذاشتند حتی برید عمره بکنید، قربانی های شما همونجا در حدیبیه کشتید، و این همه کفریات اونها می طلبد که شما باید اونها را تکه پاره بکنید. اما اگر جنگ می کردید چه ضررهایی می شد؟ این منافع جنگ. ضرر این بود که در مکه بسیاری از مسلمانان ضعیف بودند، مسلمانان بی دست و پا، که اگر شما جنگ می کردید همه اونها زیر دست و پای شما له می شد، همه اونها کشته می شدند اون وقت، یا از دست شما یا از دست مشرکین. بعدا شما افسوس میخوردید، حسرت میخوردید، شما اون مسلمان ها را نمیشناسید، ما میشناسید. ببینید یکی پس از حکمت هایی که خدا نخواست جنگ بشه برای این مستضعفین بود. خدای عزوجل این انسان های ضعیف را در نظر گرفت، چنان انسان های ضعیفی که حتی رسول الله و صحابه اونها را نمیشناختند. اذا الله می فرماید اول مقتضیات قتال یا مقتضیات جنگ، هم الذين كفروا، اینها هستند اونهایی که کفر کردند. مقتضی اول کفر، و صدوكم عن المسجد الحرام و باز داشتن شما را از مسجد حرام. این مقتضی دوم است، باز داشتن صد. و الهدیا و همچنین این مقتضی سوم است و باز داشتن قربانی را. هدی اون شطوری را میگوین شما به عنوان دم حج یا دم شکرانه با خودتون میبرید. و الهدی معکوفن، معکوفن یعنی ممنوع نگه داشته شده. قربانی را چیکار کردند؟ نگه داشتند ان یبلغ محله، از این که برسد به قربانگاهش. محل قربانی کجاست؟ منا. نگذاشتن به قربانگاه بره، به منا بره. لذا اینها همه مقتضیات جنگن. این مسائل می طلبت که باید مشرکین را شما می کشتید، ولی موانع جنگ. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر نبودند مردان مؤمن و زنان مؤمنه که لم تعلموهم، شما نمی شناسید آنها را، نمی دانید آنها را، ان تطعوهم، این رجال و مؤمنین و نساء و مؤمنات این بدل از اون هست. نبودند یعنی چیشون نبود؟ این که ان تطعوهم، شما اونها را لگت مال میکنید، یعنی لگت مال میکردید، زیر دست و پای شما، زیر شمشیرهای شما اونها کشته میشدند. فتصیبکم منهم معره، اون وقت به شما میرسید از جانب اونها معره یعنی آسیب، رنج. بعدا متوجه می شودید 10 تا 20 تا 30 تا از مسلمانان خود ما اینجا ناخواسته کشته شدن، اون وقت خیلی جوش می زدید. معرتم بغیر علم، از بیخبری، از روی بیعلمی. پس الله عز و جل به خاطر این اجازه نداد که جنگ اتفاق بیفته و الله تعالی گفت هر قراردادی که اونها می کنند شما چی بکنید؟ امضا بکنید. لیدخل الله فی رحمته من یشاء، اینجا گفتم فعل کفها مقدر است، یعنی خداوند از جنگ شما را باز داشت تا که داخل بگرداند الله تعالی در رحمتش هر کسی را که بخواهد. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اینجا الله می فرما اگر همون رجال مؤمنون و نسای مؤمنات، همون فقرا، همون ضعفا، اگر اونها زائل می شدن، یعنی اونها یک کنار می کشیدن، اونها وسط شما نبودند، اونها در میان شما نبودند، اون وقت ما عذاب می دادیم کسانی را که کفر کردند، مشرکین را عذابی دردناک. لذا مشرکین اگر هم از تیغ محفوظ و مأمون ماندند به برکت همون ضعفا بود. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، ان اذ جعل الذين متعلق العذاب ناس، الله می فرماید ما عذاب میدادی مشرکین را چه وقت؟ زمانی که جعل الذين كفروا، قرار دادن مشرکین کفار، في قلوبهم الحميه، در دلهایشون غرور را، در دلشون همش غرور بود. حمیت الجاهلیه، غرور جاهلیت، میگفتن حرف باید حرف ما باشه، امسال نباید اینها عمره بکنند. خب در مقابل غرور جاهلیت نباید که غرور اسلامی باشد، اونجا مصلحت نبود. الله میفرمای فانزل الله سکینته على رسوله، الله سکینه و آرامش را نازل کرد بر رسولش تا اینکه اینها عصبانی نشند. و علی المؤمنین، و همچنین سکینه را الله نازل کرد بر مؤمنین و الزمهم کلمه التقوا، همون آیه که گفتم درباره صحابه است. خداوند مؤمنین را، رسول را ملزم کرد به کلمه تقوا. در دل اینها الله کلمه تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی را گذاشته بود. آیا اینها لیاقت این کلمه را داشتند؟ و کانوا احق بها و اهلها، از هر کسی اینها چی بودند؟ حق دارتر نسبت به کلمه تقوا و اهل کلمه تقوا بودند. و کان الله بكل شيء علیما، خداوند به هر چیز عالم است، هر چیز را میداند، مصالح را میداند. اینکه صحابه و قلوب صحابه را معدن تقوا قرار داد هم الله بهتر میداند. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. این جواب یکی از اشکالات است که وارد میشه. اون اشکال اینه که پیغمبر خدا در خواب دید که داره خانه خدا را طواف میکنه، بعد تشریف برد رفت طواف نکرد، نگذاشتم برگشت، پس خواب تعبیر نشد، خواب راست در نیامد، در حالی که خواب انبیا چی هست؟ وحی. جوابش اینه، الله می فرماید که این خواب درست در آمد، خواب را الله عز و جل به پیغمبرش داده بود و خواب محقق شد، صدق پیدا کرد. چطور؟ خدا نگفته بود همون سال، خداوند نفرموده بود همون سال، بلکه خدای عز و جل در خواب وعده فرموده بود که چی؟ شما طواف میکنید، سال بعد شد، سال ششم نشد، سال هفتم شد. ولی اونجا که احرام و طواف و عمره نشد، دیگه منافع و دیگه برکات بیشتری شد که اونها به مراتب از عمره چی بودند؟ مهمتر بودند. لذا الله می فرماید لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، همانا راست کرد الله با رسولش رؤیاش را به حق، یعنی خداوند طبق وعده رؤیاش را عملی کرد. لتدخلن المسجد الحرام، هنوز وقتی که این آیه نازل شده هنوز عمره انجام نگرفته، الله وعده می کند طبق اون خواب، لتدخلن المسجد الحرام، حتما حتما شما داخل مسجد حرام می شوید، ان شاء الله، اگر الله بخواد، آمنین، ایمن وارد می شوید بدون غم، هیچ نوع خطری شما را تهدید نمی کنه، با امنیت، محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که سرهایتون را می تراشید یا موها را کوتاه می کنید. معلوم میشه که هم حلق جایزه، یعنی ماشین زدن و تیغ زدن به اصطلاح، هم قصر کوتاه کردن با قیچی جایزه وقتی که انسان برای حج یا عمره میره، ولی علما استدلال گرفتن که حلق افضل، چون اول آورده، اونی که بهتر باشه مثلی اول میاره. اشارتون الى فضل تحلیق من التقصیر. لا تخافون، لا تخافون تفسیر آمنین است، یعنی شما حتما انشاءالله وارد مسجد حرام می شوید، آمنین، لا تخافون، ایمان نمی ترسید. فعلم ما لم تعلمو، الله می دانست اون چیزی که شما نمی دانستید، لذا الله تمام برنامه ریزی ها را کرد. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بغیر از این خداوند یک فتح قریبی به شما داد، همون فتح خیبر، که اون فتح خیبر پیش مقدمه شد، چون سلاح‌های زیادی، مال‌های زیادی از اون فتح به دست آمد، اون مقدمه شد برای فتح مکه. لذا الله عز و جل برای شما فتح قریبی میسر کرد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله آن ذاتی هست که ارسل رسوله، رسولش را فرستاد، بالهدى، برای هدایت و توحید، و دین الحق، برای دین حق فرستاد، لیظهره على الدین کله، تاکی این دین را بر همه ادیان غالب بگرداند، این دین را بر همه ادیان دیگر پیروز بگرداند. و کفا بالله شهیدا، الله کافی است از نظر گواه، الله بهترین گواه است از نظر گواه، بهتر است. لیظهره، یعنی لیعلیه على جنس الدین کله، خداوند بر همه ادیان این را غالب می کند، به نسخ ما کان حقا، هر چی که دین گذشته بوده همه را خدا منسوخ می کند، و هر چی که دین فاسد بوده که در گذشته هم نبوده، الله عز و جل اونها را از بین میبره، مثل دین مشرکی. لذا دین اسلام را الله غالب کرد. محمد رسول الله، این محمد رسول الله بیان رسوله هست، هو الذی ارسل رسوله، خدا اون ذاتی هست که رسول خودش را فرستاد. کدوم رسول را؟ محمد رسول الله، اون محمد صلی الله علیه و سلم که فرستاده خداست. عنایت داشته باشید که خدای عزوجل در قرآن مجید چار جا نامی رسول الله را ذکر کرده، کلمه محمد را چار جا ذکر کرده. در این چار جا هیچ خطابی نیست، هرگاه خطاب میکنه خداوند صدایش میزند، با یا محمد ذکر نمیکنه. حتی به ما میگه که شما که خودتون را صدا میکنی هم دیگر، مثلا میگه عبدالله، احمد، محمود، شما رسول من را اینطور صدا نزنید. خود خدای عزوجل هم اینطور صدا نمیزنه. تو سوره حجرات انشاءالله در درس بعدی میخوانیم. خداوند وقتی که خطاب میکند یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، با این کلمات الله صدایش میزند. چار جایی که خدای عزوجل نامیش را ذکر کرد، این بنابر حکمت هایی هست، حکمت زیاد دارد. بعضی از حکمت ها را علما نوشتند. مثلا اینجا جریان حدیبیه هست. وقتی که در پیمان حدیبیه سیدنا علی کرم الله وجهه نوشتند هذا ما عاهد محمد رسول الله و قریش و مکه، این اون پیمانی هست که این پیمان را بستند و بسته شد بین محمد رسول الله و قریش مکه. سهیل ابن عمرو نماینده مشرکین اعتراض کرد، گفت چرا محمد رسول الله، بنویس محمد ابن عبدالله. چقدر جر و بحث شد، آخر رسول الله گفت بنویسید محمد ابن عبدالله. الله عز و جل در عوض او اینجا فرمود محمد رسول الله. او یه قراردادی بود که چی شد؟ تمام شد. اما این جمله تا قیام قیامت خونده میشه. هر کسی تا وقت محمد رسول الله نخواند، قرآن را کامل نخونده. پس اینجا که الله فرمود محمد رسول الله، علما نوشتن در واقع در عوض اون محمد رسول الله بود. الا ای حال، الله می فرماید محمد رسول الله، اون رسولی که الله برای دین حق فرستاد، اون محمد هست که فرستاده الله است. الله عز و جل همراهان رسول الله را تعریف می کند، از اصحاب و یاران بنیکی یاد می کند. بعضی می گویند محمد رسول الله این مدعا هست، این ادعای خدا میگه محمد استاد کاملی هست، رسول خداست. دلیلش چیه؟ شاگردان خوبی تربیت کرد. بعد از این اوصاف تا آخر سوره اوصاف صحابه را ما میخوانیم. ببین یک استادی را شما تعریف میکنید، می خیلی وارد است فلان فلان فلان شاگرد را اون تربیت کرده. لذا تربیت استاد که کامل باشه، شاگردان خوبی تربیت میکنه. اما استاد اگر خوب وارد نباشه، شاگردانش هم زیاد وارد نخواهند. اینجاست که بعضی از علماء ما نوشتند که آن حضرت صحابه آن حضرت را اگر شما زیر سوال ببرید، شما در واقع آن حضرت را زیر سوال بردید. یکی از علماء دعوتگران بسیار جالب نوشته که اینهایی که میگوین صحابه همه برگشتند از دین، فقط 5 نفر ماند یا 6 نفر، بقیه برگشتند. اگر این حرف به گوش کفار برسه، به گوش اروپایی ها برسه که رسیده، قطعا بر ما مسلمانان اعتراض میکنند، ای مسلمان چرا ما را به سوی چنان دینی میخوانی که پیامبر اون دین شاگردانی تربیت کرد، همه شاگردان خودش برگشتند، هیچ که بر دینش نماند. اگر این دین خود خوبی بود، شاگردان خودش میماندند. لذا اینها در واقع اون چی که مردم از تاریخ گرفتند و فریب تاریخ را خوردند، در تضاد و در تناقض هستن با این آیات. ببین خدای عزوجل چگونه از این پروانه های شمع نبوت تعریف می کند. الله می فرماید محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم رسول خداست. والذین معه، کسانی که با او هستند، اشداء علی الكفار رحماء بینهم. اولین صفتشان، اونها بر کفار شدیدند و سختند، در مقابل کفار اسد الله هستند، شیرند. اشداء علی الكفار ای غلاظ علیهم کالاسد علی فریسته، بر کفار چنان سختند و سخت خو هستند مثل شیر که چطور بر حریفش حمله میکنه، اینا بر کفار اینطور حمله ور میشوند. اشداء علی الکفار، اما با خودشون مشکل ندارند. هر که گفته غلط گفته. رحماء بینهم، در میان خودشون چی هستند؟ با خودشون مهربانند، با خودشون محبت دارند، با خودشون عطوفت دارند. اونهایی که از روایات غلط تاریخی، تاریخ قبلا خدمت شما عرض کردم، تاریخ برای ما هیچ جایگاهی از نظر عقیده نداره که ما بیایم عقیده خودمون را تطبیق بدیم و درست کنیم با تاریخ. اونهایی که از روایات تاریخی میخوان ثابت کنند که بین صحابه رسول الله چی بوده؟ عداوت بوده، اختلاف بوده، بغض بوده، این آیه را چی جوابی میدند؟ الله عزوجل میگه این جماعت، این گروه در میانشون محبت بوده، رحماء بینهم، در میانشان ترحم بوده. اولا این را میخواستم عرض کنم که مراد از والذین معه چه صحابه ای هستند. یک روایتی هست از ابن عباس که مراد از این اهل حدیبیه هستند. خب اهل حدیبیه تمام مهاجرین و انصار بودند، اما جمهور میگه جمیع اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه روح المانی، تمام صحابه مصداق این آیه هستند. همه صحابه با هم محبت داشتند و با هم از کنم که عیسی رو از خود گذشتگی. حال امکان داره شما سوال کنید که صحابه با هم درگیر شدن، جنگ های جمل، جنگ های صفین، صحابه با هم درگیر نشدن، گرچه باغیان بودن، منافقان بودن، به هم می انداختن. در این حالی که صحابه دو تا لشکر از صحابه با هم روبرو شدن، هم دیگر را تعریف می کردن. وقتی که به حضرت علی خبر دادن و مژده داد کسی که من طلحه را کشتم، حضرت علی او را مژده جهنم داد، گفت من تو را مژده جهنم میدم، من از رسول الله شنیدم که هر کسی این را بکشد به جهنم میره. چنان ناراحت شد. سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه با سیدنا علی اختلاف داشتن، اما وقتی که سپاه رومی ها متوجه شدن که میخواد حمله بکنه، معاویه به هرقل روم پیغام داد، گفت سوگند به خدایی که جانم در دستی هست که اگر علی بر علی شما قیام کند، اولی سربازش من خواهم بود، من در کنار علی و زیر پرچم علی با شما می جنگم. با هم مشکل نداشتن. یه سری دیدگاه های سیاسی بود، اون هم به خاطر شیطنت بعضی که اینها رو به هم انداختن. لذا الله می فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با هم دیگه چی بودند؟ مهربان بودند. الله می فرماید که خب از اینجا علامه قاضی ثناءالله مظهری یک استنباطی می کند، استنباط می کند که کسانی که فکر می کنند صحابه با هم بغض داشتند، با هم دیگه دشمن داشتند، به وسیله اون روایات باطل تاریخی، می فرماید که این آیه را بخوانم. رغم انف الروافض الذين يزعمون ان اصحاب محمد كانوا يتباغضون، خلاف میل اونها، پوزه اونها به خاک بادا که فکر میکنه اینها با هم چی داشتن؟ بغض داشتن. لذا الله عز وجل صحابه را تعریف میکند. چه تعریفی؟ اول اینکه با هم دیگه محبت دارن، بر علیه کفار سختن. سوم، تراهم رکعا سجدا، اشاره به کثرت نماز صحابه. الله می فرمای شما آنها را می بینی رکوع کننده و سجده کننده. چرا رکوع سجده می کنند؟ هدفشون چیه؟ چرا نماز می خونند؟ چرا همیشه در کنار رسول الله؟ بعضی متاسفانه نوشتن که ظاهرا بود، به خاطر اهداف بود، به خاطر غنیمت بود، به خاطر اینکه به پست جایگاهی برسه. اما الله چیزی دیگه میگه. الله می فرماید یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونها طالب بودن، می طلبیدن فضلی را از جانب الله و رضا را، طالب رضای مولا بودن، طالب خوشنودی الله بودن، اونا هدف دیگر نداشتن. پس این شد اخلاص صحابه، شهادت اخلاص به زبان قرآن، طالب رضا بودن. و وصف چهارم، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیمایشان، علامتشان در چهره بود از اثر سجود، به برکت سجده. اینا اینقدر خدا را سجده می کردن که علامت اون سجده بر سیماشان ظاهر بود. علامت سجده منظور چیه؟ منظور اینه در روایت ها میاد، مؤمن که خدا را به کثرت سجده می کند، خدای عزوجل نوری در چهرهش پیدا می کند که هر کسی که اون نور را ببیند به یاد الله می افتد. متوجه شدید؟ پس اون چیزی که متبادر فی الذهن است که ما بیایم در به زمین سرمون را بمالیم و به سنگی و به مهری و به چیزی تا اینجا سیاه بشه، اون مراد نیست، اون سیما مراد نیست، بلکه مراد از سیما اون نور الهی است، اون نور معنوی است که الله عز و جل به اهل ایمان، به بندگان صالحش میده. لذا الله می فرماید که یاران رسول الله این چنین هستند. ذالک مثلهم فی التورات، این اوصافشون است که در تورات هم یاد شد. خداوند در تورات موسی فرموده بود که یاران رسول خدا، یاران محمد خاتم، نبی خاتم با این اوصاف و با این فضائل هستند. اما در انجیل هم ذکر صحابه به نحو دیگه بود. الله می فرماید و مثلهم فی الانجیل، از اینجا جمله مستأنفه جدیدی آغاز میشه، عطف بر مثلهم فی التورات نیست. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه، الله می فرماید که مثال اونها در انجیل مثل اون کشتی هست، مثل اون زراعتی هست، یعنی گویا کاشتکار و زارع کشاورز خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. بذر، بذر ایمان است که کاشته در زمین صحابه، یعنی در قلوب صحابه. این ایمان ببینید چی کرده. الله می فرماید کزرع اخرج شطعه، مثل اون کشتی که ابتدا بیرون کرده جوانه اش را، ابتدا زمین یک جوانه می روید، بسیار ضعیف، نحیف، لاغر. فآزره، این جوانه را چکار می کند؟ تقویتش می کند. فستغلغا، چی میشه؟ کلفت میشه، زخیم میشه. فستوا علی سوقه، بر پای خودش میسته. لذا همه این جوانه ها تک تک تک تک آخر تبدیل به چی میشن؟ به کشت قوی. نگاه که میکنه کشاورز از اینجا تا چندین هکتار همهش زراعت، کشت سبز، شادابه، کشاورز چقدر خوشحال میشه. این کشاورز خوشحال شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم زحمت کشید، محنت کرد، از مکه مکرمه یک نفر ایمان آورد، ابو بکر بود، یکی دیگه علی بود، یکی دیگه خدیجه بود، یک به یک آمدند و آمدند، آخر اینها قویتر شدند و قویتر شدند، رفتند به مدینه طیبه، حکومت تشکیل دادند تا در حجۃ الوداع جمعیتی بود، سبحان الله، در عرفات رسول الله صلی الله علیه وسلم همه را خطاب کرد، گفت که آیا پیام خدا را به شما دادم یا نه؟ همه گفتن بله یا رسول الله. گفت اللهم اشهد، خدای تو گواه باش. سه بار فرمود. خوشحال بود رسول الله، اونجا نتیجه زحمت و نتیجه کشت خودش را میدید. لذا این مثال تو انجیل آمده، الله میفرماید و مثلهم فی الانجیل، مثال یاران رسول الله در انجیل، کزرع اخرج شطعه، مثل کشتی که جوانش را بیرون میکند، فآزره او را قوی میکند، فاستغلظ کلفت میشه، فاستوى على سوقه، بر سوقش یعنی بر ساق خودش، بر پایه خودش می ایستد، راست میشه. یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار، کشاورزان را خوش میکند اما کفار را غیظ میکند. یعنی این جماعت باعث خشم و غیظ کفار میشه، جماعت صحابه. امام مالک رحمه الله هم اینجا استنباطی کرده، من فقط عبارت امام مالک را میخوانم. قال مالک: من اصبح من الناس في قلبه غيظ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هر کسی که در دلش غیظی نسبت به صحابه رسول الله باشد، فقط اصابته هذه الايه ليغيظ بهم الكفار، این آیه ليغيظ بهم الكفار به قلبش میزند، این آیه اون را ناراحت می‌کند. بس اونی که از اصحاب رسول الله در غیظ هست، او مصداق این آیه هست، نباید غیظ باشد مسلمان. لذا الله عز و جل می فرماید یعجب الزراع، خوشحال می کند کاشتکاران را، لیغیظ بهم الکفار، تاکه به وسیله این غیظ بفرما، غیظ بکند، خشمگین بکند کفار را که این جماعت صحابه را می بینند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الله وعد فرموده آنها را که ایمان دارند، ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، از آنها چه وعده فرموده؟ مغفرة و اجرا عظیما. این وعده الهی آخرین وعده که در این سوره است با صحابه، الله وعده مغفرت و اجر عظیم الله تعالی نسبت به آنها فرموده.